na temat kolejnego gościa i wyszły z tego bardzo ciekawe, skondensowane portrety. I tak, Jacek Hugobader o Magdalenie Grzebałkowskiej. Ja się bardzo często jej czepiałem, że Magda, ty się tak nie spiesz. Ona była zawsze taka wystrzałowa, ona była taka dziennikarska cholera, strasznie wystrzałowa, taka rewolwerowa, pistoletowa. To jest to, co reporter powinien mieć, takiego zadziornego w sobie. I ona musiała być taka szybka. Z tematu na temat się przerzucała po prostu z prędkością ognia. A jak się wzięła za te książki, gdzie pośpiech jest niewskazany, to uzyskała jeszcze do tego wszystkiego, do tej całej swojej rewolwerowości, no, to jeszcze zyskała tą niesamowitą głębię, którą po prostu znajduje się w tych książkach. Magdalena Grzebałkowska o Mariuszu Szczygle. To jest absolutny geniusz. Ja zawsze mówię Szczygłowi, ja Salieri, ty Mozart. Naprawdę. Ale teraz nie mówię dlatego, że się z nim przyjaźnię i go bardzo lubię, tylko naprawdę uważam, że Szczygieł jest geniuszem reportażu i to jest jeden przypadek na zyliard. Mariusz Szczygieł o Wojciechu Jagielskim. Mam do niego wielkie zaufanie, jeśli chodzi o dokumentację. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że jest to na 100% reporter, który nie kłamie, który nie koloryzuje. To budzi mój wielki szacunek. Wydaje mi się, że się robi coraz lepszym stylistą, że po prostu z książki na książki lepiej pisze. Właściwie to jest jeden z niewielu reporterów, których można nazwać pisarzami. Ja bym go nazwał pisarzem już. Wojciech Jagielski o Wojciechu Tochmanie. Jest dla mnie takim typem reportera, który jeżeli przywiąże się do jakiegoś tematu, to go rzeczywiście jak rdza przeje, że już tam nic nie zostanie. I Wojciech Tochman o Małgorzacie Szejnert. Gdyby nie Małgorzata Szejnert, to polski reportaż lat 90. i późniejszych nie wyglądałby tak, jak wygląda. Nie byłby taki, jaki jest. Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Być może w ogóle nie byłoby reportażu przy takich mediach, jakie mamy i w jakim kierunku one idą. Reportaż prawdopodobnie by przestał istnieć. I Małgorzata Szejnert jest tym człowiekiem, który reportaż ocalił, a do czytelników należy ocena, czy to dobrze, że ocalał, czy niedobrze. To były nasze święta z reporterami. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV sterowany smartfonem klasa A+ za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 grudnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Odszedł wielki poeta i tłumacz, nie żyje Stanisław Barańczak, miał 68 lat. Wciąż bez prądu jest około 10 tysięcy gospodarstw domowych na Pomorzu, najgorzej jest na Kaszubach. Kolejne prodemokratyczne protesty w Hongkongu, policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Nie żyje Stanisław Barańczak, poeta, teoretyk i tłumacz literatury, eseista, a także współzałożyciel i działacz Komitetu Obrony Robotników. Zmarł w wieku 68 lat w Bostonie. Tak wspomina go poeta, prozaik i tłumacz Adam Zagajewski, który przyjaźnił się z Barańczakiem. No, ja go zapamiętam jako wspaniałego poetę, eseistę, tłumacza, ale też jako człowieka niezwykle dowcipnego, erudyty i takiego człowieka właśnie pozytywnego, który kochał życie. Stanisław Barańczak od wielu lat zmagał się z chorobą Parkinsona, przypomina Adam Zagajewski. To jest taka historia Hioba. Ostatnie lata były bardzo trudne i Staszek jak powoli znikał, torturowany przez chorobę. Także w pewnym sensie ta śmierć jest trochę wybawieniem dla niego, wybawieniem z tych straszliwych cierpień. Dzisiaj wolę pamiętać młodego Barańczaka, niezwykle utalentowanego poetę i dobrego przyjaciela. Od początku lat 80. Stanisław Barańczak przebywał na emigracji, wykładał na amerykańskim Harvardzie. Jest autorem m.in. wybitnych, zdaniem krytyków, tłumaczeń dzieł Szekspira. Był laureatem wielu nagród literackich, w tym nagrody Fundacji Kościelskich, Pen Klubu i Nike. Kolejne informacje. Najwcześniej około 17:00 prąd ma wrócić do wszystkich odbiorców na Pomorzu. Najgorzej jest w rejonach Bytowa, Starogardu Gdańskiego i Kościerzyny. Energii elektrycznej nie ma około 10 tysięcy odbiorców. Na Kaszubach w ciągu doby spadło około 20 centymetrów śniegu. Pod jego naporem łamały się drzewa i zrywały linie energetyczne. Grzegorz Armatowski. Jestem w okolicach Grzybowa, w powiecie kościerskim. Prądu nie ma tutaj od wczoraj, od 14, a więc prawie od 24 godzin. Sytuacja, jak mówią mi mieszkańcy, jest bardzo poważna. No przy świeczkach, proszę pana, całe święta. No wczoraj wieczorem wynosiliśmy całe jedzenie na dwór, niestety, z mamą, o godzinie 1 w nocy. No jedno szczęście, że jest zimno na dworzu, bo jakby była odwilż, to by była masakra. A dzwoniliście państwo do energii? Oczywiście, dzwoniłam dwa razy, nawet nakrzyczałam. I co powiedzieli? Że oni nie mają informacji, jaka jest usterka. Dla mnie to jest paranoja, żeby w XXI wieku spadło trochę śniegu, gałęzie popadają na linię i już nie ma prądu. No masakra, dla mnie. Pamięta pani takie święta? Nie, rzeczywiście nie. Tata zaradny także wziął akumulator z samochodu i piec podłączył, nie? Bo piec, wiadomo, na elektrykę teraz też już jest wszystko. I poradził jakoś. Tak by było zimno, nie? Na pewno zimno by było w domu, strasznie. A co z lodówką? No wyłączona. Wszystko na werandzie. Tak długo jak jestem na tym świecie, pierwszy raz takie święta. Od rana w terenie jest 80 energetyków, jednak nie wszystkie miejsca awarii udało się zlokalizować. Problemy z energią elektryczną są też na Podlasiu. Tam prądu nie ma około 200 gospodarstw domowych. Po prawie 3 tygodniach znów protesty i zamieszki w Hongkongu. Drugą noc z rzędu około 300 osób z prodemokratycznego ruchu Occupy Central demonstrowało w dzielnicy Mong Kok. Doszło do przepychanek z policją, aresztowano ponad 30 protestujących. Tomasz Sajewicz. Główny obóz uczestników prodemokratycznych protestów w Hongkongu w dzielnicy Admiralty prawie 3 tygodnie temu został usunięty przez hongkońską policję. Sąd byłej brytyjskiej kolonii uznał bowiem za nielegalne blokowanie przez protestujących ulic miasta. Część zwolenników ruchu Occupy Central w ciągu ostatnich 48 godzin ponownie chciała zająć ulicę w dzielnicy Mong Kok. W nocy z czwartku na piątek ponad 5 godzin trwały przepychanki między protestującymi a policją, która uznała zgromadzenie za nielegalne. Aresztowano ponad 30 osób. Jak informują media, aresztowań dokonano ze względu na skargi mieszkańców dotyczące niszczenia mienia i wejścia na teren prywatny. Protestujący żądają w pełni wolnych i demokratycznych wyborów w Hongkongu w 2017 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Barwnie wykonane, interesujące ze stereotypem siermiężnej, nudnej planszówki nie mają nic wspólnego. Gry planszowe były w tym roku najczęściej znajdowanym pod choinką prezentem i przy świątecznym stole połączyły wiele rodzin. Ksenia Matczak. Zanim na dobre w naszych domach zagościła era multimediów, to gry planszowe były najczęstszą rozrywką. To Chińczyk kiedyś był, Warcaby, gram w szachy, ale tak raczej na średnim poziomie. I choć w erze komputerów przez chwilę o nich zapomniano, sprzedawca sklepu z grami Łukasz Gęba przyznaje, że pomału niegdyś popularne planszówki wracają do łask. Wydaje mi się, że to właśnie jest być może w ludziach pragnienie zagrania w większym gronie, spotkania się, wyjścia do innych ludzi. Często gry się też pojawiają w jakichś pubach. Dlatego psycholog Magdalena Śniegulska przy okazji ostatniego dnia świąt radzi, by wykorzystać wolny czas i zagrać z dziećmi. W ten sposób można nie tylko razem spędzić czas, ale przede wszystkim czegoś młodych ludzi nauczyć, bo gra to jest uczenie się reguł, wytrwałość, czekanie na swoją kolej, zrozumienie zasad. A starsi z pewnością nudzić się też nie będą, bo jak podkreślają zawodowi gracze, za każdym razem gramy trochę inaczej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Niemal w całym kraju lekki mróz, najzimniej na Mazurach, tam minus 4 stopnie, poza tym minus 1, minus 2 stopnie, cieplej na Zamojszczyźnie, plus 1, niewielkie opady śniegu na zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce, w całym kraju dziś dużo więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Już jutro w sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. 47 cali 3D. LG Smart TV za 2390. Laptop 15 cali. Packard Bell marki Acer. Procesor Intel za 850 zł. I krem. 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło!

To jest ten moment w roku, czy może jeszcze tak, nie do końca ten właściwy, ale zbliżają się takie chwile, w których się podsumowuje to, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące. Dziś czeka nas podsumowanie listy przebojów Trójki. Ja też bym coś sobie podsumował, ale tak niezobowiązująco, od tak, żeby to w trawieniu łaskawego słuchacza nie deranżowało. Moje podsumowanie będzie polegało na tym, że ściągnąłem ze swojej półki czy skrzyneczki, a może już w tej chwili nawet bardziej z twardego dysku, bo trzeba iść z postępem czasu, kilkanaście czy kilkadziesiąt tych rzeczy, które sobie oznaczyłem w pamięci, w sercu i w duszy, takich, które poruszyły moją wrażliwość, a z doświadczeń wiem, bo fragmenty wszystkich tych płyt prezentowałem w Trójce, że część z odbiorców takiej muzyki też podziela mój czasami zachwyt, czasami zadziwienie, no ale zawsze jednak pełną admiracji, uwagę do takiej twórczości. Zaczęliśmy od twórczości J.J. Cale'a, który już nowej płyty samodzielnie nie nagra, ale zapewne dzięki temu, że powymyślał wspaniałych utworów mnóstwo, będą do tych utworów wracali inni wykonawcy. A takim pierwszym znaczącym podsumowaniem twórczości J.J. Cale'a przez jego przyjaciół zajął się jego przyjaciel Eric Clapton, który doprowadził do wydania albumu zatytułowanego The Breeze, An Appreciation to J.J. Cale. No i zaprosił rzeczywiście znakomitych muzyków, w pełni przekonanych co do tego, że J.J. Cale to nie jest taka postać, która była, minęła i należy o niej zapomnieć, ale że to jest postać niedoceniana przez świat, niedoceniana przez muzykę, niedoceniana przez show business, ale doceniana przez tych, którzy rozumieją, czym jest prawdziwa, żywa muzyka gitarowa, taka, która wyrosła z bluesa i z korzeni muzyki amerykańskiej, ocierająca się o country, o rock and roll, o wszystko to, co dziś nazywa się Americana. Ja będę już może mniej przemawiał dalej pomiędzy piosenkami, a teraz niech wypowie się muzyka J.J. Cale'a ponownie z udziałem Erika Claptona i Marka Knopflera. There's a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your time's no longer counting. This train's got you now. Once on board, you can't get off. Distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. So real, vanish from your soul. Train, what it is, the goal will never be. The light stays dim a long time now, it's hard for you to see. Talk about a pathway way beyond your sight. Another time, another mind, that is the way of life. J.J. Cale'a wspominało trio takie. Eric Clapton, Mark Knopfler i Don White. Don White to stary druh J.J. Cale'a jeszcze z zamierzchłej przeszłości, kiedy w latach 60. obaj zaczynali coś w Oklahomie majstrować wokół muzyki. Nie tylko wśród tych moich kupek ze wspomnieniami z tegorocznych przeżyć muzycznych są takie klasyczne rzeczy, jest także troszkę nowalijek, przynajmniej z mojego punktu widzenia i słyszenia. Oto jedna z takich nowalijek właśnie. Long way. Cool when the bell Long Way, długa droga. To nie tylko tytuł tej pieśni, ale także tytuł całego albumu. Albumu, którego autorką jest Chastity Brown. Lepiej późno niż wcale, chciałbym powiedzieć, bo Chastity Brown nie jest jakąś debiutantką na amerykańskiej scenie muzycznej. Ma w swoim dorobku już 5 płyt od 2007 roku, mniej więcej tak co 2 lata produkuje coś nowego. No a jeśli chodzi o mój odbiorniczek, no trafiła do mnie dopiero teraz i to z tą swoją nową płytą Long Way, która ukazała się 1 grudnia, więc dosyć bardzo niedawno. To osoba wiekowo specjalnie niezaawansowana, rocznik 1982, pochodzi z Minneapolis, Minnesota, ale przez tę swoją część profesjonalną życia prowadzi ją estetyka Nashville. Jest czasami utożsamiana z muzyką country and western, ale raczej ona sama, a czytałem jakiś wywiad z nią, uważa się za kontynuatorkę tradycji amerykańskiej muzyki korzennej, czyli blues, folk, trochę soulu, trochę gospel, czasami improwizuje, więc też trochę jazzu. Utalentowana osoba nie tylko wokalnie, ale także instrumentalnie, bo gra na fortepianie, na saksofonie, na gitarze, ale podstawowy instrument to banjo. To też, prawda, nietypowa sprawa. No i co też bardzo przyjemne i świadczy o dużej wyobraźni muzycznej, sama sobie wymyśla swoje piosenki. Ta jej nowa tegoroczna płyta to 9 jej własnych kompozycji i teraz jedna z nich. Whispers in the Valley. I to jest właśnie taki utwór, którym kumulują się te amerykańskie źródła, a także jest pewien taki dodatek natury, powiedziałbym, spirytualnej, odnoszącej się do amerykańskiego przekonania, że piosenką rozrywkową można także czcić Pana. Whispers in the Valley. Day. is done and the labor hand been bleeding. Oh, now child, go on home. But if you venture far now, oh, there's something you should know. Got to go where spirit, got to go where spirit lead, but child, you're always welcome home. Oh, you're always welcome home, where they say Chastity Brown. A teraz starszy kolega wystąpi, choć odnajduje w muzyce, którą zamieścił na swojej nowej płycie, wiele wspólnego z tym, co robi Chastity Brown. Też ma podobną leniwość w swojej manierze wokalnej, ale ta leniwość jest podbudowywana podobną motorycznością, bym powiedział, jaka występuje w muzyce Chastity Brown. To takie wszystko jest gdzieś utajone, ale jak się dobrze w to wsłuchać, to jest w tym sporo ognia. With my dear. Driving Me Wild. To numer 4 z pierwszej i jedynej zresztą strony kompaktowego wydania najnowszego albumu Briana Ferry'ego Even More. 10 piosenek, nie napracował się w sensie ilościowym, 40 parę minut, czyli powiedziałbym równie staroświecki jak sam twórca kształt tej płyty. Króciutka, ale przecież nie ilość, tylko jakość. Te 10 piosenek to kwintesencja tego, co chciał powiedzieć zapewne nam Brian Ferry z udziałem znakomitych gości i przyjaciół. I ta kwintesencja jest bardzo odpowiadająca mojemu odbiorniczkowi. Widocznie tak mam nastrojoną tę częstotliwość podobnie. To muzyka nie odbiegająca od tego wszystkiego, do czego Brian Ferry nas przyzwyczaił, ale też tak starannie przyrządzona. Tam się tak wiele dzieje w podkładzie muzycznym, że nawet, nie, chciałem powiedzieć, że nawet gdyby nie śpiewał, to by było atrakcyjne, ale to bez sensu zupełnie, bo przecież jego ta maniera czasami wydaje się być już przedatowana, jest tak atrakcyjna i tak jedyna w swoim rodzaju, że w połączeniu właśnie z tą rozmaitością pod nim, mówię o instrumentacji, to naprawdę jest perełka. No a ci słynni, Nile Rodgers, Johnny Marr, Marcus Miller, Flea, Mark Knopfler, Chris Spedding, no i tak można by wymieniać i wymieniać. No ale w sumie jednak on, sam pan Ferry, najważniejszy. Driving Me Wild przed chwilą, a teraz jeszcze jedna bardzo miła jagódka. One Night Stand, Brian Ferry. Like a man with a broken dream, you never know what. Wśród tych moich przyjemnych remanentów tegorocznych jest też nowa płyta Doobie Brothers. Ona jest nowa o tyle, że właśnie świeżo wydana, ale nie zawiera nowego materiału. Chociaż, jeżeli spojrzeć na to od strony instrumentacji, aranżacji i współudziału nowych wykonawców, którzy towarzyszą trzonowi Doobie Brothers, no to można powiedzieć, że jest to nowa płyta. Album nosi tytuł Southbound i polega na tym, że Doobie Brothers zaprosili słynnych artystów z kręgu muzyki country, by wypełnili czy dopełnili swoją osobowością ich znane numery. Listen to the Music, wersja 2014. The Doobie Brothers i Blake Shelton. Kolejna, nie wiem jak to nazwać w zasadzie, no taka sentymentalna dla mnie nowość, bo ukazała się pod koniec tego roku wspaniała antologia twórczości grupy The Kinks, twórczości z lat 64-71. Niby wszystko już było, ale tego się tak zawsze słucha z sentymentem, nie tylko z radością, przyjemnością i zadumą, że to już tak dawno. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to pray. Live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. The Kinks sprzed 50 lat. No, niby to wszystko, co wtedy robili, takie proste, tak skromnie zinstrumentowane, bez żadnych wycieczek w stronę instrumentalnej wirtuozerii, ale jakiż to pomysł jest fantastyczny. Ile w takich krótkich, trzyminutowych piosenkach można było zawrzeć pomysłów melodycznych, nie mówiąc już o tym, że te teksty też były i są nadal fantastyczne. Kolejny przykład jeszcze w tej godzinie nam się zmieści, tej wiekopomnej, wspaniałej twórczości The Kinks. Dead End Street. Thank you. kitchen sink is leaking. Out of work and got no money. A Sunday joint of bread and pony. What are we living for? Two roomed apartment on the second floor. No money coming in. The rent collector's not trying to get in. We are strictly second class. And we don't understand. Hey, hey! Well, we should be in dead end street. Hey, hey! People are living in dead end street. Hey, hey! I'm gonna die in dead end street. Apartment on the second floor. No chance.